cam salariul tot la mine. În căciu mă spart toți banii și încântă lăutarii. Iar e mare veselie, cam salariul tot la mine. În căciu mă spart toți banii și încântă lăutarii. Mă știe toată lumea când place băutura. Și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. Mă știe toată lumea când place băutura. Și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. Și și că mă duc direct la mat și beau până nu mai pot, de mălin câinii la bot. Nu mă scol bine din pat, că mă duc direct la mat și beau până nu mai pot, de mălin câinii la bot. Mă știe toată lumea că place băutura și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. Mă știe toată lumea când place băutura și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. E bine! Firea-i să fie băutură, că singur te pun în gură. Mă pus în dracu să beau, pâine la copii nu iau. Firea-i să fie băutură, că singur te pun în gură. Mă pus în dracu să beau, pâine la copii nu iau. Mă știe toată lumea când place băutura și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. Mă știe toată lumea când place băutura și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. Și și ca să iau, că vine și anul nou la copii să iau cadou. Am zis ca să nu mai beau de Crăciun porca să iau, că vine și anul nou la copii să iau cadou. Mă știe toată lumea când place băutura și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. Mă știe toată lumea când place băutura și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. Și și să mă duc să beau ceva, să mai beau un păhăr, să mă înveselesc nițel. Iar pânteamnă inima să mă duc să beau ceva, să mai beau un păhăr, să mă înveselesc nițel. Mă știe toată lumea când place băutura și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. Mă știe toată lumea când place băutura și-n ciuda dușmanilor am să beau până am să mor. Toată lumea că mă iubesc cu alta, afla așa mea nevastă de mă ce cu ea în casă. Vorbește toată lumea că mă iubesc cu alta, afla așa mea nevastă de mă ce cu ea în casă. Stai nevastă, stai cu mine, lumea-i oață și de minte, după nimeni nu te lua, mă. Tu rămâi nevastă, nevasta mea. Stai nevastă, stai cu minte, lumea-i oață și te minte, după nimeni nu te lua, mă, tu rămâi nevasta mea. Și dușmănoasă, vrea să avem ceartă în casă. Dușmană cele șarturii, să aibă de cine vorbi. Lumea e rea și dușmănoasă, vrea să avem ceartă în casă. Dușmană cele șarturii, să aibă de cine vorbi. Stai nevastă, stai cu minte, lumea-i oață și te minte, după nimeni nu te lua, mă, tu rămâi nevasta mea. Stai nevastă, stai cu minte, lumea-i oață și te minte, după nimeni nu te lua, mă, tu rămâi nevasta mea. Și bine, cu toții vorbesc de tine. Dacă văd că te înțelegi, vor să facă să te cerți. Dacă îți merge în casă bine, cu toții vorbesc de tine. Dacă văd că te înțelegi, vor să facă să te cerți. Stai nevastă, stai cu minte, lumea-i oață și te minte. Nu fi oață, nu fi reamă, tu ești nevasta mea. Stai nevastă, stai cu minte, lumea-i oață și te minte, după nimeni nu te lua, mă, tu rămâi nevasta mea. Și ia-uzi, ia-uzi, ia-uzi.